هماتونم هماتونم هجومای هر جومت اشکره هی مرتود خواهی مرتود خواهی مرتود خواهی مرتود خواهی باتونم به باتونم به جمعه آوی باتونم به باتونم به جمعه آوی پر جمعه تشکره مرتود خواهی مرتود خواهی مرتود خواهی مرتود خواهی سرکشیم دهونه شدیم خوش برده سرکشیم دهونه شدیم خوش برده زلفی آشته گردنش چی ماره مرده چی ماره مرده چی ماره مرده چی ماره مرده شوانه میره خواهم دوست که قسم هردم کرده جوابم کرده جوابم کرده جوابم کرده جوابم بچنی دلم می آسیرتن مال بچنی دلم می آسیرتن مال هر درشی مینم بشنی زنم فال بشنی زنم فال بشنی زنم فال بشنی زنم فال بیا بنشی تریم بگم سی خم دیری پشت ما باری بی مسی باری بی مسی باری بی مسی باری بی مسی به کنارم چی تونی زخم بچینم به کنارم چی تونی زخم بچینم دو دو پرده دلم کلا و خینه کلا و خینه Tonight.